Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün biraz toplumsal psikoloji ya da psikiyatri gibi bir şey yapalım diye konuşmuştuk. Evet. Yani bu gerçekliği algılanma ve kabullenmeme duyguları nasıl şekilleniyor? Yani bu referandumda alınan sonuçlardan sonra özellikle hayır ve boykot şeklinde ifade edilen tavırların altında ne olabilir? Onun psikolojik temelleri üzerinde birazcık konuşalım demiştik. Evet. Ve tabii travma kavramı etrafında bunları biraz açalım diye konuşmuştuk. Evet. Neden travma? Şimdi 12 Eylül zaten bir travma olarak yaşandı ama 12 Eylül 1980. 12 Eylül darbesinin Türkiye'de toplumun önemli bir kesimini açık veya örtülü, doğrudan veya dolaylı bir şekilde travmatize ettiği biliniyor, bu konuşuluyor. Zaten bu tür şiddet deneyimleri, bunlara kolektif şiddet deneyimleri ya da travmatik şiddet deneyimleri deniyor. Diktatörlük, junta, iç savaş, işte ya da devletler arası savaş, bu gibi olayların yarattığı durum bir de travma kavramıyla açıklanabiliyor. Bunlar kolektif şiddet deneyimi olarak da adlandırılıyor. 12 Eylül özellikle sol için bir travmaydı. Sol bunu kabul ediyordu zaten. Bir travma yaşandı. Ağır bir şiddet deneyimiydi. Solu özellikle hedef aldığı da biliniyor. Çünkü o tarihten sonra sol her yöntemle yok edilmek istendi ve bunda da büyük ölçüde başarılı olundu. 12 Eylül yönetimi 11 Eylül'e kadar ciddi bir kitleselleşme yaşamış, siyasal hayata ağırlığını koymuş, genel olarak sol adlandırdığımız hareketleri şiddetle, baskıyla, propagandayla, eğitimin yeniden şekillendirilmesiyle, medyanın kullanılmasıyla falan tasfiye etti. Şimdi travmada önemli bazı sonuçlar var. Yani travmatik olaylar hem bireyler üzerinde hem de topluluklar üzerinde çok önemli etkiler doğurur. Bunların başında bir içe kapanma durumu gelir. Buna tabii depresyon da diyebiliriz. Travmanın en önemli sonuçlarından biri de bireyin veya topluluğun algısını çarpıtmasıdır. Gerçeklikle ilişkisini bozmasıdır. Travmayla baş etmesi, edecek yöntemler geliştiremezseniz, o travmanın sonuçlarını aşacak bir sürece giremezseniz, gerçeklikle ilişkinizi normal bir şekilde kurmanız zorlaşır. Evet, depresyon ve dışarıyla konuşamama. Evet, durumu. İçe kapanma ve muhtemelen kendi içine konuşma. Şimdi biz bireysel travmayı bir kenara bırakırsak da topluluklardan daha çok konuşursak, böyle bir olayla karşılaşan topluluklar kendi içlerine doğru yaşamaya başlarlar. Dil de kendi içlerine doğru oluşmaya başlar. Yani birbirlerine konuşmaya başlarlar. Şimdi bireylerin bu travmalarla baş etmelerinde özellikle yaşadıkları olayı hikaye edip anlatmaları önemli rol oynuyor. Topluluklar kendi içlerine kapanınca muhtemelen orada da bu anlatıyı bir yöntem, bir sağaltma, bir tedavi yöntemi olarak kullanıyorlardır. Ama travmayı aşabilmek için bireyin sadece kendi içine, topluluğun da sadece o topluluk üyelerinin birbirleriyle konuşmasından ibaret bir yöntem yetersiz kalır. Travmayı aşmada, kolektif travma açısından tekrar vurguluyorum, en önemli yöntem ya da en önemli yol, topluluğun, bu travmayı yaşamış topluluğun anlatısını geniş toplulukla, toplumla paylaşabilmesi ve toplumun da bu acıyı tanıması, kabullenmesi ve ona saygı duyması gerekiyor. Şimdi sol Türkiye'de bu tedavi sürecini, bu rehabilitasyon sürecini yaşayamadı çeşitli nedenlerle. Solun bir defa travmasının temelinde şöyle bir durum var. 13 Eylül'e gelindiğinde, daha doğrusu 11 Eylül itibariyle konuşalım, 1980, gerçekten kitleselleşmiş, sokaklarda yüz binleri yürüten, dergiler çıkaran, sendikalar kuran, örgütleri olan bir hareket var karşımızda. Evet. Gecekondularda örgütlenmiş, işte mahalleler kurtarmış, hatta bazı yerlerde şehirler kurtarmış. Hani Fatsa'dır, başka yerlerdir. Böyle bir hareketten söz ediyoruz. 13 Eylül günü arkasında hiç kimsenin olmadığı kadrolar kendilerini çok yalnız hissetmişlerdir. Çünkü birdenbire cuntayla, silahlı güçle karşı karşıya kalmışlar. Ve sokaklarda hiç kimse yok. Hatta tam tersine toplumun genelinde belli belirsiz bir memnuniyet seziliyor. Çünkü yoğun çatışmalar, iç savaş benzeri bir durum vardı. Ve biz anarşiyi, terörü bitireceğiz diye geldiler. Sahiden de 13 Eylül, 14 Eylül itibariyle sokak çatışmaları bitmişti. Evet. Şimdi bunu açıkça böyle yorumladılar diyemem ama yazılanlardan, çizilenlerden, yaşananlardan, tartışılanlardan hareketle solun kadrolarının, o dönemin kadrolarının arkalarında hiç kimsenin olmadığı yalnız insanlar hissiyle bu süreci geçirdiklerini söyleyebiliriz. Şimdi bu bir travmadır. Bu travmanın hem şiddet travmadır hem de bu yalnızlık hissi bir travmadır. Ve bu travmayla baş etmek için gerekli yöntemler bulunamamıştır demiştim. Çünkü esas giderek suçlunun halk olduğu, halkın aslında vefasız olduğu, topluma güvenilemeyeceği gibi bir duygu derinlere işlemiştir. Bu toplum ya da halk kavramına ya da bir özne olarak halka ya da topluma duyulan bu güvensizlik aslında Türkiye modernleşmesinin temel ideolojisi olan Kemalizmle de çok kolay buluşabilmiştir. Çünkü Kemalist rejimde tepeden devrim olarak adlandırılan bir uygulamayla hayata geçirildi. Toplumun geneline bir güvensizlik duyuluyordu. Toplum yeniden biçimlendirilecek. Sıfırdan alınıp sıfır hafızayla yeniden yaratılacak bir hamur gibi, yoğrulacak bir hamur gibi görülüyordu Kemalistlerin gözünde. Bunu pek çok örnekten biliyoruz. Belki açıklamaya da gerek yok. Pardon, bir şey mi soruyorum? Yok yok. O giderek tabii sol kendi içine konuştukça toplum bizi anlamıyor şikayetleri daha fazla duyulmaya başladı. Ne yaparsak yapalım bu halk kendisini kurtarmak için bu kadar çaba sarf etmemize rağmen bizi anlamıyor. Bu halk cahil, vefasız. Ya da bu halk dar görüşlü, çıkarcı. Ya da aptal. Aptal da tabii yani. Dendi böyle, sonunda. Kendi çıkarlarının farkında olmayan bir topluluğa da aptal denebilir. Böyle bakmışlardır. Zaten öyle yazılar, öyle konuşmalar görebiliyorduk ki hani normal, bırakın sıradan insanı, aslında okumuş yazmış insan bile anlamakta zorlanıyordu. Kendine özgü neredeyse bir dil yaratıldı. Yani bu Esperanto ya da başka bir şey, bir dil, özel bir dil var. Sol bunu konuşuyor. Ve sonra meydana çıkıyor bir grup ya da işte ne bileyim 100, 500, 1000 her neyse insan sloganlar atıyor, dergiler çıkarıyor ama kimse ilgi göstermiyor. Halk bizi anlamıyor demeye başlıyorlar. Şimdi bunun bir başka boyutu daha var aslında. 12 Eylül edebiyatı ve sineması dediğimiz olguya baktığımızda ki 80'lerde, hani 82-83'te başladı, 90'ların sonlarına kadar. Ana eğilim, bu 12 Eylül edebiyatı ve sinemasında ana eğilim kendini acındırmaktı. Şöyle bir dil kurulmuştu. Biz çok haksızlığa maruz kaldık. Biz çok acı çektik. İşte işkenceler, cezaevleri falan. Hani çok mağduruz. Şimdi 12 Eylül sadece bize karşı yapıldı gibi bir dil çıktı ortaya. Şimdi bunu izleyen ortalama bir insan, ya aslında 12 Eylül kötü değil, bunlara karşı yapılmışsa iyi olmuş demeye başladı. Bu da travmayı derinleştiren bir şey. Çünkü eğer sizin yaşadığınız büyük topluluk, yani toplumun geneli sizin acınıza kayıtsız kalıyor, hatta buna müstahak olduğunuzu ima ediyorsa daha çok travmatize olursunuz. Ben 12 Eylül'ün en derin etkilerinin solda bu olduğunu düşünüyorum. İçe kapandı, gerçeklik algısını kaybetti, toplumla konuşabileceği bir dil oluşturamadı, dilini kaybetti. Şimdi 90'larda artık daha belirginleşmeye başlayan bu kopuş, gerçeklikle ilişkinin bozulması hali solda çok ciddi bir siyasal savrulma da yarattı. Dediğim gibi, yani bu topluma küsme, toplumu küçük görme hali aslında Kemalizmle kolay buluşabilen bir hal. Bakın, bu emperyalizm teorilerinin de sorgusuz sualsiz kullanılmasını kolaylaştırıyor. Şimdi kendinizi yalnız hissediyorsunuz sol olarak, bir grup olarak. Büyük toplulukta da ülkeyi, Türklüğü, vatanı yalnız hissedenlerle buluşmaya gidiyorsunuz. Onlar da diyorlar ki, efendim işte emperyalizm bizim ülkeyi sömürgeleştirecek, kültürümüzü tahrip edecek, kimliğimizi yok edecek diye bir siyasi dil oluşturuyorlar. Böyle bir mücadele başlatıyorlar. Evet, emperyalizmden de yalnızlık, yalnızlaşma, Türkiye'nin içine, yani Türk'ün Türkiye konuştuğu, sadece Türk'ün Türkiye dostu olduğu bir dünya tasavvuruyla farkında olmadan buluşabildiler. Evet, şimdi, Amerika ve Avrupa Birliği. Bakın, bütün sloganları budur şimdi o sol grupların. Mesela en son kurulan güya Geniş İttifak, Halk Evleri, EMEP, ÖDP, TKP ittifakına baktığınızda sürekli olarak Avrupa ve ABD emperyalizmi, işte dış güçler falan söylemini görürsünüz. Türkiye milliyetçiliği zaten böyle bir depresif yapıya sahip. Yani biz bizden başka bize dost yoktur dili var zaten klasik milliyetçilikte. Şimdi sol çok kolay eklemlenebildi bu süreçte. Daha önce savaş halinde olduğu milliyetçi kesimlerle. Eklemlenmekten öte aslında söylem olarak da, mesela bilmiyorum okudunuz mu bu ittifakın işte propaganda malzemelerini vesaire. Zaten hani bu topraklar geldikleri gibi gidecekler diyenlerin topraklarıdır falan diye devam eden metinleri var. Yani bu eklemlenmeden öte bence gayet kaynamış bir kemikten yani bahsediyor olabiliriz. Çok doğru diyorsun, ben çok yumuşak söyledim galiba. Çünkü hani bu tür konuları konuşurken biraz incitmeme, insanların duygularını incitmeme gibi bir bilinçli olmayan bir şey de oluşabiliyor dilimizde, ifademizde. Hani işte faşistleştiler gibi bunu banalleştirmek mümkün, böyle yapanlar da var. Yok. Şöyle diyelim, rahatça buluştular aslında. Evet. Ve belki de kaynaştılar. Ve bunun ne kadar farkında olduklarını da bilmiyorum. Daha doğrusu yeterince farkında olduklarını söyleyemem. Yani çünkü bu gerçeklik algısındaki çarpılma, gerçekliği algılama yeteneğinin, kapasitesinin çok düşmesi, gerçekten bunların yaptıklarını sorgulama imkanlarını da ellerinden alıyor. Yani kendileri şimdi büyük solcu, büyük devrimci olarak düşünüyorlardır kendilerini. Oysa baktıklarında hani bakamıyorlardı büyük ihtimalle. Travma bu nedenle burada açıklayıcı bir kavramdır diyorum. Yani bunun üzerinden bir şeyleri anlamaya çalışalım diye öneriyorum. Şimdi peki, ondan sonra geliyoruz tabii. Bugüne kadar devam ediyor bu. Sürekli olarak böyle bir hem kendi içine kapanmış bir topluluk, hem de ancak toplumun daha büyük bir kısmına mesafeli veya yukarıdan bakan veya onu aşağılayan bir başka toplulukla buluşuyor. Bu topluluk da dünyanın, yani bizim yaşadığımız daha büyük topluluk, dünya toplumuna izolasyonist, yani izole edilmiş, yalıtlanmış bir ideolojinin temelinde, yalıtlama ideolojisi temelinde yaklaşıyor. Şimdi burada gerçekten hem politik bir sorun var, ama bana göre sadece politik değil, aynı zamanda psikolojik bir sorun var. Ve zaten politikayla psikolojinin, politikayla psikanalizin çok iç içe geçtiği yerler bunlar. Bize Frankfurt Okulu politikayı da psikanalizle birlikte okumayı öğretti. Yani bu açıdan böyle salt ve saf bir psikolojik tahlil, hadi gel seni şu divana yatıralım da çocukluğundan başla tarzında basit bir psikolojik tahlil çabası değil bizimki şimdi yaptığımız. Devam edelim. 12 Eylül 2010, 30 yıl sonra. Ben buna da travma diyorum. Yani sol bir kez daha, yani sol tırnak içinde ve bu kesimler, Kemalist kesim, bir kez daha travmatize oldu. Birdenbire gelmekte olan büyük tehlike, şeriat, bilmem ne, halkın büyük bir kısmı tarafından görülmüyor. Buna evet diyor halkın büyük bir kesimi ve aralarında bizim de olduğumuz zındık aydınlar da aymazlık içindeler. Durumun farkında değiller, hatta teşvik ediyorlar gibi bir değerlendirme yarattı bunlarda. Şimdi tek bir kez daha gerçeklik algısı bozuldu ve katmerli bir bozulma artık bu. Nereden çıkarıyoruz? Mesela siz önceki gün yayında yine sizdiniz değil mi Ömer abi? Bir günün başlığın manşetini tartıştınız. Evet. Ne diyor bir gün? Efendim, Türkiye'de sağ oylar %60'ta, sol oylar %40'ta sabitlendi. Aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani çerçeve buydu. Evet, şimdi ya hani bizler biraz tebessüm ediyoruz bunu duyarken, bunu okurken de. Bunu yazarken nasıl farkında olmuyorlar diye de şaşırıyoruz. Çünkü hayır oylarının tamamını sol sayan otomatik bir algı. Yani %40 AKP'ye karşı. Demek ki AKP'ye karşı olan herkes sol gibi bir denklem bu. Ki bunun içinde MHP'sinden diye devam edebileceğim bir ekip de var çok net olarak. Elbette canım, MHP çok militan bir hayır kampanyası yürüttüğü gibi. Şu ordu severler, junta severler, işte vesayet severler, sayıda sayabildiğin kadar. Öyle hani bir cephe var ki karşımızda, Ergenekon, işte MHP ve bu gruplar. Hepsi birden %40 sol oy olarak görüldü. Ben bunu gerçekliği görememe, gerçekliğin çarpıtılmış olması, gerçeklik algısının bozulmuş olması diye açıklıyorum. CHP'de de aynı durum söz konusu. Bizim oylarımız yükseldi, %42 başarıdır diye çıkıyor ortaya mesela. Bu daha önce de gördüğümüz bir şey ama bu sefer biraz daha tuhaf bir durum var ortada. Hatta Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da diğer kesime bir örnektir bu açıdan. O da diyor ki anayasa değişse bile bizim tutumumuz değişmeyecektir. Biz yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani biz eskiden beri yapmakta olduğumuzu sürdüreceğiz diyor. Hukuku dinlemeyeceğiz. Aslında biz değişikliği dinlemeyeceğiz, hukuku dinlemeyeceğiz diyor. Bir de halkı önemsemeyeceğiz diyor. Ya da toplumun işte çoğunluğunun, büyük çoğunluğunun tercihini de önemsemeyeceğiz diyor. Hani buna gücün yeter mi ayrı mesele ama zaten yetkin yok. Evet. Bu nasıl bir gerçeklik bozulmasıdır? Ve şimdi tabii bu gerçeklik çarpılınca, böyle bozulunca dil de şiddetle. Şiddet ifadeleriyle dolmaya başlıyor. Bir defa demonlaştırma dediğimiz, yani karşı tarafı şeytanlaştırma. Mutlak kötünün timsali olarak görme gibi bir eğilime giriyorsunuz. Çünkü kendinizi sorgulamaktan kaçtığınız ölçüde bütün suçu başkasına atıyorsunuz. Travmanın bir önemli etkisi de, özellikle kolektif travmada, günah keçisi aramaktır. Sorunların sebebi olarak kendini görmeyen, hep başka bir suçlu arayan bir yapı yaratıyor. Böyle bir yapıyı teşvik ediyor bu travma. Şimdi bizde de aynı şey oldu. İşte AKP mutlak kötü. Hiçbir şey konuşulmaz onunla ilgili. Yani kötünün timsali, başka bir şey değil. Ona mensup olmadan destek olanlarsa şaşmış, dönek, satılmış, sadece çıkarlarıyla veya sadece bilmem başka hesaplarla hareket eden kişiler gibi algılanıyor. Dolayısıyla bir tartışma imkanı olmuyor. Tartışma imkanı olmayınca gene bu grup kendi içine konuşmaya başlıyor. kendi içine konuşmaya başlayınca, aslında Ulusal Parti midir nedir şu Sol dergisinin, Türk Solu dergisinin çevresi, onların ilk açıklamasını okudum, dehşet içinde kaldım. Çünkü cahil halktan bahsettiği gibi hukuk zemininde AKP ile mücadele imkanı kalmamıştır diyor. Tamam mı? Yani silahlı mücadele. Yani açıkça bunu söylemeye yöneliyor. Hani okusaydınız ilk günkü bildirisini, o Gökçe bilmem ne, şu adını da hani aklımda tutamadım, şu Türk Soru dergisinin başyazarı, yayın yönetmeni falan, artık legal zemin AKP'nin eline geçmiştir, bunların eline geçmiştir, legal zemine şimdiye kadar bağlı kaldık, bundan sonra bağlı kalmayacağız. Hani hatırlarsınız, MHP kurultayında yaşasın illegalite diye slogan atmıştı. Şimdi bütün bunların, hani Don Kişot'u tenzih ederim çünkü o çok büyük bir figürdür yani. Ama hani halk arasında Don Kişot vari bir mücadele denen şey var. Hoş Don Kişot'un da yeni doğmakta olan dünyayı algılamakta sıkıntısı vardı. Evet. Hani 1500'lerin Avrupa'sını, 1500'lerin dünyasını. Ama dediğim gibi Don Kişot çok güzel bir figürdür. Onu kullanmayalım, yazık ederim ben onu kullanırsam burada. Ama ki aslında bir düşman yaratıyorlar. Bu düşmanla mücadele diye kendi kendilerini yok eden şeyler yapıyorlar. Bu da bir başka çarpılmadır gerçeklik algısında. Yani aslında onlar öyle düşünmüyorlar bence. Çünkü mesela demin bahsettiğiniz ekip, Türk Solu ekibinin referandumdan hemen önce işte APO'yu asalım diye uzun süre süren bir kampanyası oldu Taksim'de. Orada da kaliteli eserler paylaşıyorlardı standlarında. Türk Sosyalizm diye bir eserleri var mesela. Okuduğunuz zaman bu bahsettiğimiz şeyin bir çerçevesi olduğunu ve bunun sosyalist bir akım olduğunu düşündüklerini görebiliyorsunuz rahatlıkla. Türk Sosyalizm diye bir şey de var mesela. Evet, evet, evet. Yani bu işte şimdi bence yani hani bu çerçevede tabii biliyorsunuz, sizler de yaşıyorsunuz. Özellikle hani bizim gibi insanların daha fazla iç içe olduğu, daha doğrusu uzun süredir sosyalleşmesini, siyasallaşmasını birlikte yaşadığı insanların büyük bir kısmıyla konuşma imkanları çok fazla azalmış durumda. Pardon, burada bir parantez açabilir miyim? Küçücük. Tarhan Erdem'in ilk referandumdan sonraki ilk yazısında ilginç bir gözlemi de vardı. Yani tam bu doğrultuda olduğu için Radikal'de diyor ki, yani genellikle benim yaşam alanımı paylaştığım dostlarımdan bir kesimi gerçek olmayan, tamamen 7-8 yıl öncesinde oluşmuş kuşkulara bağlı olarak ön yargılar geliştirdiler. Gerçek olaylara dayanmayan görüşlere saplandılar ve getirilen anayasa değişikliğine karşı çıktılar. Olayları ve gelişmeleri yeniden gözden geçirip yeni baştan görüş sahibi olmalarını kendilerinden bir kardeşleri olarak istirham ediyorum. Bugün yeni bir gündür, yeni bir başlangıçtır. Türkiye iyi ve şerefli bir yöne doğru gitmektedir diye yazmıştı. Büyük bir zevkle imzamı atarım altına, zaten okumuştum yazıyı da. Çok bilgece bir paylaşım olmuş. Tam da Tarhan Erdem'e yakışan bir bilgelikle ifadesini bulmuş bu bizim anlattıklarımız orada. Gerçekten buna ihtiyaç var. Belki şunu da söyleyebilir bazıları. Acaba yanılansız olmayasınız, yani bu kadar nasıl emin olabilirsiniz? Ben bu konuşmamızın hiçbir yerinde mutlak kesin bir yargı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir teşhis koyma, bir anlama çabası olarak değerlendirmek gerekiyor. Eğer konuşacaksak bunları, eğer gerçekten birbirimizle iletişim, yine dostluk veya arkadaşlık veya işte medeni ilişki çerçevesinde devam edecekse, bir sorgulama gerekiyor. Bu argümansız, gerekçesiz, malzemesiz küfürle, karalamayla, sloganla tartışma bunu beceremez. Yani böyle bu yolla bir yere varma imkanımız olamaz. Evet. O nedenle hem toplumun gidişini, hem Türkiye toplumunun genelini, hem de kendimizin buradaki yerini daha serinkanlı bir şekilde tartışmamız, konuşmamız, sorgulamamız, ister karşılıklı, ister tek başımıza, ister kendi gruplarımız içinde yapmamız gerekiyor bunu. Evet, yani bu çünkü yanlış hataların hata yapılabilir olduğunu görmeden yola devam edilemez yani. Bu bambaşka yeni problemlere de yol açar gibi geliyor insana. Şimdi bitiyor galiba süremiz, evet. Değil mi? Bir son bir şey söyleyeyim. Dünkü programı güzel bir Sezen Aksu şarkısıyla bitirmiştiniz. Şimdi benim Müslüm Gürses'in çok sevdiğim bir parçası var. Çok değişik vesilelerle kullandım aslında. Şimdi de belki bağlamından uzak olacak. Onun o bizi bu fark yaraları öldürür şarkısı var. Şimdi onu eşitsizlik için kullanabilirsiniz o şarkıyı. Yani bir toplumu derin eşitsizlik öldürür. Toplulukları ve bireyleri gerçeklikle aralarındaki o büyük farkın yarattığı yara da öldürebilir. Keşke hazır olsa da Müslüm Gürses'i şimdi bizi bu farkları öldürür şarkısını dinlesek. Valla bulamayabiliriz onu bu şeyde ama ilk fırsatta bunu bir dinleyelim. Tamam. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Günaydınlar olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.